ہوا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا ہو کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے یہ دن رات ARYQTV نے یہ جو محفل سجائی ہے کس لیے؟ آقا تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا او کے مدت ہوئی ہے، یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتا ہے، آقا اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے لب پہ مالا نہ کوئی صدا ہے، فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے، فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے، کہ میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا، وجد کرتے وہ پل سے گزر جائے گا، وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کے موت ہوئی ہے، وہ پل سے گزر، مل کے کہہ دیں، وہ پل سے گزر جائے گا، وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کے موت ہوئی ہے، آقا میرے آقا کے موت ہوئی ہے، حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔